ระอนุรุทธะเถระผู้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของภิกษุทั้งหลายผู้มีจักษุทิพย์ยิ่งกว่านั้นอรรถกถากล่าวไว้ว่าพระเถระนั้นตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนได้เจริญอารโรกสินตรวจดูเหล่าสัตว์ด้วยทิพยจักษุอย่างเดียวเว้นแต่ช่วงเวลาฉันเท่านั้นเพราะเป็นผู้มีความชำนาญอันสะสมไว้ตลอดวันและคืนตามบารมีที่ท่านสะสมมาตั้งแต่อดีตกาลวันนี้เราจึงขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพระมหาเถระในสมัยพุทธกาลท่านนี้กันครับเรื่องนี้เกี่ยวกับความปรารถนาในอดีตของพระอนุรุทธเถระเองคือครั้งหนึ่งท่านเคยเกิดในตระกูลข้าบดีที่ร่ำรวยในสมัยพระปฐุมุตระพุทธเจ้าวันหนึ่งท่านไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้และเห็นพระภิกษุที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่มีทิพยจักษุหรือการมองเห็นด้วยตาทิพย์ท่านจึงเกิดความปรารถนาว่าในอนาคตอยากได้ตำแหน่งนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งจากนั้นท่านจึงนิมนต์พระปฐุมุตระพุทธเจ้ามารับมหาทานที่ท่านถวายเป็นเวลา7วันเต็มแล้วท่านได้หมอบลงที่พระบาทของพระพุทธองค์แสดงความปรารถนาว่าขอให้ผลบุญที่ท่านทำในครั้งนี้ส่งผลให้อนาคตท่านได้ตำแหน่งเอตทัคคะเหมือนพระภิกษุตาทิพย์ที่พระองค์ทรงยกย่องในการนี้พระปฐุมุตระได้ใช้พุทธญาณตรวจดูอนาคตและทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของท่านจะสำเร็จเมื่อครบแสนกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมีนามว่าพระโคดมจะบังเกิดขึ้นและท่านจะได้เกิดใหม่ในชาตินั้นโดยจะมีนามว่าอนุรุทธะและจะเป็นผู้ที่มีทิพยจักษุในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าหลังจากพระพุทธเจ้าปฐุมุตระพยากรณ์แล้วท่านอนุรุทธะในอดีตชาตินะครับก็ทำความดีมาตลอดชีวิตเมื่อพระปฐุมุตระปรินิพพานแล้วท่านก็ยังได้สร้างเจดีย์ทองคำสูง7โยชน์เพื่อเป็นการบูชาและได้ถามพระภิกษุว่าควรทำบุญอะไรถึงจะได้ทิพยจักษุภิกษุได้แนะนำให้ทำบุญด้วยการถวายประทีปท่านจึงสร้างประทีปหลายพันดวงและทำการถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมตั้งจิตอธิษฐานขอให้ผลบุญนี้ส่งให้ท่านได้ทิพยจักษุในอนาคตตำนานกล่าวไว้ว่าท่านทำบุญด้วยการถวายประทีปเช่นนี้ตลอดชีวิตและหลังจากสิ้นอายุไขท่านได้ไปเวียนว่ายในภูมิเทวดาและภูมิมนุษย์ตลอดแสนกับยังไม่จบบุพกรรมของท่านยังเกิดขึ้นอีกในสมัยของพระสุเมธะพุทธเจ้าคือในครั้งนั้นท่านได้เกิดและถวายประทีปให้กับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ที่กำลังเข้าฌานอยู่ใต้ต้นไม้พระพุทธองค์ได้รับประทีปนั้นและห้อยไว้ที่ต้นไม้จากนั้นท่านยังได้ถวายไส้ตะเกียงน้ำมันจำนวน 1,000 ดวงอีกด้วยประทีปที่ท่านถวายสว่างอยู่ถึง7วันก่อนจะดับไปเองผลบุญจากการถวายประทีปในครั้งนั้นนับว่าอานิสงส์มากจนไม่สามารถประมาณได้ทำให้ท่านไปเกิดเป็นเทวดาวิมานของท่านก็สว่างไสวด้วยแสงที่งดงามท่านยังเคยเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง28ชาติและท่านมีดวงตาทิพย์ที่สามารถมองเห็นได้ไกลถึง1โยชน์ทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้ร่างกายของท่านยังแผ่รัศมีออกไปได้ประมาณ1โยชน์ท่านยังได้เกิดเป็นจอมเทวดาและเสวยสุขในเทวโลกนานถึง30กับตกมาในการแห่งพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านก็ไปเกิดอีกเป็นข้าบดีใกล้กรุงพาราณสีจนเมื่อพระกัสสปะพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมหาชนได้สร้างเจดีย์ประมาณ1โยชน์สำเร็จแล้วท่านอนุรุทธะในอดีตชาติก็ได้สร้างภาชนะสำริดจำนวนมากบรรจุเนยใสจนเต็มและวางเส้นตะเคียงห่างกัน1องคุลีในภาชนะดังกล่าววางล้อมพระเจดีย์ให้เรียงชิดกันแล้วจุดไฟขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็ให้สร้างภาชนะสำริดที่ใหญ่กว่าใส่เนยใสจนเต็มจุดไส้ตะเกียงพันดวงรอบๆขอบปากภาชนะสำริดนั้นแล้วให้จุดไฟขึ้นท่านเทินภาชนะสำริดไว้บนศีรษะเตือนประทักษิณเวียนบูชาเจดีย์ระยะทางโดยรอบประมาณ1โยชน์ตลอดคืนจนถึงเช้ารุ่งทำแต่กรรมดีจนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกนอกจากเรื่องตาทิพย์แล้วนะครับยังมีอีกบุญหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือท่านไม่รู้จักคำว่าไม่มีคือในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้น ท่านได้ไปเกิดเป็นชายนามว่าอันนภาระอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ยากจนในกรุงพาราณสีทำงานเป็นคนหาบหญ้าแล้วก็อยู่กินกับสุมนะเศรษฐีซึ่งเศรษฐีท่านนี้เป็นผู้มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำทานเป็นประจำทุกวันจนวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอุปริทธะท่านออกจากการนิโรธสมาบัติที่ภูเขาคันธมาศแล้วต้องการช่วยเหลือคนยากจนเมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่านายอันนภาระควรได้รับการช่วยเหลือท่านจึงเหาะลงมาปรากฏตัวต่อหน้าอันนภาระที่กำลังกลับบ้านเมื่ออันนภาระเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ายืนถือบาตรเปล่าอยู่ท่านก็รีบวิ่งไปถามภรรยาว่ามีอาหารเหลืออยู่หรือไม่เมื่อภรรยาตอบว่ามีท่านก็ไปรับบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งท่านนะครับและก็ภรรยาต่างนำอาหารที่ตนมีใส่ลงในบาตรเพื่อถวายหลังจากที่ถวายอาหารเสร็จแล้วอันนภาระก็กล่าวว่าขอให้พวกข้าพเจ้าพ้นจากความยากลำบากและอย่าได้ยินคำว่าไม่มีอีกต่อไปพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่าขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดหลังจากนั้นฝ่ายท่านสุมนะเศรษฐีก็ได้ยินเสียงสาธุการจากเทวดาประจำฉัตรที่บ้านของตนจึงสงสัยและเรียกอันนภาระมาสอบถามว่าได้ทำอะไรในวันนี้อันนภาระตอบว่าเขาได้ถวายอาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าสุมนะเศรษฐีจึงเสนอเงิน 1,000 กหาปณะเพื่อขอซื้อส่วนบุญแต่อันนภาระปฏิเสธและบอกว่าจะต้องถามพระปัจเจกพุทธเจ้าก่อนว่าการให้ส่วนบุญนั้นสมควรหรือไม่เมื่อถามพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตอบว่าการให้ส่วนบุญเปรียบเหมือนการต่อไฟจากตะเกียงแสงสว่างของตะเกียงไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นการแบ่งปันบุญก็เช่นกันทำให้บุญของผู้ให้เพิ่มขึ้นเมื่อได้คำตอบเช่นนั้นอันนภาระจึงแบ่งส่วนบุญให้กับสุมนะเศรษฐีโดยที่ไม่ต้องเอาเงินแต่เศรษฐีก็มอบทรัพย์สมบัติให้ไปตั้งตัวในวันเดียวกันนั่นเองเศรษฐีก็ชวนนายอันนภาระไปเข้าเฝ้าพระราชาในวันนั้นพระราชาไม่มองดูเศรษฐีเลยทรงสังเกตแต่อันนภาระได้ทรงสนใจจึงสอบถามและเมื่อรู้เรื่องการถวายบิณฑบาตแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วพระราชาก็พระราชทานเงิน 1,000 กหาปณะให้อันนภาระและให้เขาปลูกเรือนใหม่จากนั้นก็พบขุมทรัพย์ใต้ดินขณะจัดที่ปลูกเรือนทรัพย์สมบัติเหล่านี้ทำให้อันนภาระได้รับการยกย่องเป็นเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีในวันนั้นนั่นเองลุเข้าสู่ยุคพุทธกาลปัจจุบันพระอนุรุทธะกำเนิดมาเป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะซึ่งเป็นนะครับเจ้าอาของพระพุทธเจ้ามีพี่ชายชื่อว่าเจ้าชายมหานามะและน้องสาวชื่อว่าโรหินีท่านเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติได้รับการเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยเช่นวันหนึ่งเจ้าชายอนุรุทธะกำลังเล่นลูกถูกกับพระญาติทั้ง5ท่านท่านแพ้พนันต้องให้ขนมเป็นรางวัลเจ้าชายอนุรุทธะจึงให้มหาดเล็กไปบอกพระมารดาเพื่อขอขนมมาชดใช้พระมารดาก็ส่งขนมมาให้ตามที่ขอกินหมดก็เล่นกันต่อเจ้าชายอนุรุทธะแพ้อีกก็เอาขนมมาอีกเป็นไปเรื่อยๆจนถึงครั้งที่4พระมารดาบอกมหาดเล็กว่าขนมไม่มีแล้วเจ้าชายอนุรุทธะได้ยินคำว่าไม่มีก็ตกใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนจึงคิดว่าขนมไม่มีน่าจะเป็นขนมชนิดพิเศษอะไรสักอย่างจึงสั่งให้มหาดเล็กไปบอกพระมารดาว่าขนมไม่มีนั่นแหละเอามาเถอะเมื่อมารดาได้ยินเช่นนั้นจึงนึกในใจว่าลูกของเราไม่เคยได้ยินคำว่าไม่มีเราจะใช้โอกาสนี้สอนเขาพระมารดาจึงทรงถาดทองคำที่ไม่มีขนมใดๆไปให้โดยปิดถาดทองอีกใบไว้ข้างบนแต่ด้วยผลบุญที่เจ้าชายอนุรุทธะเคยทำในอดีตชาติดังที่กล่าวไปทำให้เมื่อเปิดถาดทองออกขนมทิพย์ก็ปรากฏเต็มถาดกลิ่นหอมของขนมนั้นลอยไปทั่วทั้งพระนครและทันทีที่พระญาติทั้ง6ได้กินขนมนี้รสชาติอันโอชะก็กระจายไปทั่วเจ้าชายอนุรุทธะจึงคิดในใจว่าพระมารดาคงไม่รักเราจึงไม่เคยทำขนมชนิดพิเศษนี้ให้เราก่อนหน้านี้เลยตั้งแต่วันนี้เราจะไม่กินขนมอื่นแล้วพระองค์ก็กลับไปถามพระมารดาว่ารักพระองค์หรือไม่พระมารดาก็ตอบว่ารักเหมือนดวงใจของตนเองเจ้าชายอนุรุทธะจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เคยทำขนมไม่มีให้พระองค์เสวยเลยด้วยความสงสัยมารดาจึงถามมหาดเล็กว่าในถาดมีขนมอยู่หรือมหาดเล็กก็ตอบว่ามีขนมทิพย์เกิดขึ้นเต็มถาดตัวมหาดเล็กเองก็ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน ดังนั้นมารดาจึงคิดว่าลูกของตนต้องเป็นคนที่มีบุญมากจึงทำให้ขนมเกิดเองเต็มถาดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่เจ้าชายอนุรุทธะขอขนมพระมารดาก็จะส่งถาดเปล่ามาขนมทิพย์ก็จะเกิดขึ้นเองและเป็นแบบนี้ตลอดเวลาที่เจ้าชายอยู่ในเพศคารวาสจนต่อมาในสมัยหนึ่งเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้เรียกประชุมเหล่าพระญาติสักยะและมีพระบัญชาให้แต่ละตระกูลในสักยะวงศ์ทรงกุมารออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าในการประชุมครั้งนั้นมีเรื่องเล่าว่ามีคติยกุมารถึงพันคนที่ตัดสินใจออกบวชเพียงเพราะดำรัสเดียวของเจ้าสักยะผู้นี้เมื่อมีคติยกุมารจำนวนมากออกบวชเหล่าพระญาติเริ่มพูดคุยกันถึงสักยะหกท่านที่ไม่ได้บวชก็คือพัทยราชาเจ้าชายอนุรุทธะเจ้าชายอานนท์เจ้าชายพคุเจ้าชายกิมพิละและเจ้าชายเทวทัตพวกเขาถามกันว่าพวกเรายังให้ลูกๆของตนบวชได้แล้วทำไมสักยะทั้งหกนี้ไม่เป็นญาติหรือไงถึงยังไม่บวชทีนี้เจ้าชายมหานามะซึ่งเป็นพี่ชายของเจ้าชายอนุรุทธะจึงเข้ามาคุยกับน้องชายและกล่าวว่าตอนนี้สักยะกุมารที่มีชื่อเสียงหลายคนออกบวชตามพระพุทธเจ้าแล้วแต่ตระกูลของเรายังไม่มีใครบวชเลยน้องจะบวชหรือพี่จะบวชดีเจ้าชายอนุรุทธะก็ถามพี่ชายว่าการบวชนี้มันเป็นอย่างไรเจ้าชายมหานามะจึงอธิบายว่าถ้าจะบวชก็ต้องโกนหัวและหนวดเคราสวมใส่ผ้ากาสาวพัดนอนบนที่นอนที่ทำจากไม้หรือหวายแล้วก็ต้องออกเดินบิณฑบาตนี่แหละคือการบวชเจ้าชายอนุรุทธะได้ฟังแล้วจึงตอบว่าเจ้าพี่หม่อมฉันเป็นคนที่ใช้ชีวิตสุขสบายหม่อมฉันคงไม่สามารถบวชได้เจ้าชายอนุรุทธะนั้นเป็นราชกุมารนะครับที่ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรก็เลยไม่อยากบวชเจ้าชายมหานามะจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นน้องก็ควรเรียนรู้วิธีของการเป็นคารวาสแทนเถิดเพราะถ้าพวกเราไม่มีใครบวชเลยมันก็ดูไม่เหมาะสมจนวันหนึ่งมีเจ้าชายกษัตริย์สามองค์ก็คือเจ้าชายกิมพิละเจ้าชายอนุรุทธะและเจ้าพัทยราชาพูดคุยกันถึงเรื่องที่มาของข้าวที่พวกท่านเสวยเจ้าชายกิมพิระพูดว่าข้าวที่เรากินนั้นเกิดขึ้นในฉางก็คือที่เก็บข้าวเปลือกเจ้าพัทยราชาไม่เห็นด้วยจึงบอกว่าท่านพูดผิดข้าวเกิดขึ้นในหม้อข้าวต่างหากเจ้าชายอนุรุทธะก็แย้งทั้งสองคนว่าท่านทั้งคู่ก็ยังไม่เข้าใจข้าวที่เรากินนั้นเกิดขึ้นในถาดทองคำที่เรากินทุกๆมื้อเหตุผลที่ทั้งสามคนพูดแบบนี้นะครับก็เพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเจ้าชายกิมพิระเคยเห็นคนขนข้าวเปลือกจากฉางจึงคิดว่าข้าวน่าจะเกิดในฉางส่วนเจ้าพัทยะเคยเห็นแค่ตอนที่คนตักข้าวออกจากหม้อก็เลยคิดว่าข้าวน่าจะเกิดจากหม้อแต่เจ้าชายอนุรุทธะไม่เคยเห็นกระบวนการปลูกหรือการทำกับข้าวเลยแม้แต่น้อยเคยเห็นแต่ตอนที่ถูกเสิร์ฟมาในถาดแล้วก็คือรอเสวยอย่างเดียวเลยคิดว่าข้าวเกิดขึ้นเองในถาดเวลาที่ต้องกินเมื่อทั้งสามยังไม่รู้ความจริงที่ว่าข้าวมาจากไหนเจ้าชายอนุรุทธะจึงไปถามเจ้าชายมหานามะซึ่งเป็นพี่ชายว่าการทำการงานนี้เป็นอย่างไรเจ้าชายมหานามะจึงอธิบายให้น้องฟังว่าการครองเรือนนั้นเริ่มต้นด้วยการไถนาหว่านเมล็ดข้าวจากนั้นต้องไถน้ำเข้าไปในนาจนพอดีถ้าน้ำมากเกินไปก็ต้องระบายออกและต้องถอนหญ้าต่อมาก็เก็บเกี่ยวข้าวขนข้าวไปตั้งล้อมเพื่อนวดข้าวนำฟางออกปัดข้าวเพื่อแยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์แล้วขนขึ้นฉางจนกว่าจะกินได้ต้องทำแบบนี้ทุกปีเมื่อเจ้าชายอนุรุทธะได้ยินถึงการทำงานที่คารวาสต้องทำซ้ำๆทุกปีก็รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดจึงบอกพี่ชายว่าเจ้าพี่ท่านเป็นคนครองคารวาสเถิดส่วนข้าจะบวชเองทีนี้เมื่อเจ้าชายอนุรุทธะต้องการบวชจึงเข้าไปหาพระราชมารดาและขออนุญาตแต่พระราชมารดาไม่ยอมอนุญาตให้ทันทีแม้เจ้าชายจะขอถึง3ครั้งมารดาก็ยังไม่ยอมให้บวชจนมารดาบอกว่าถ้าเจ้าชายพัทยะบวชเจ้าก็สามารถบวชได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าชายอนุรุทธะจึงไปเข้าเฝ้าเจ้าพัทยะสักยะแล้วก็ทูลว่าการที่ข้าจะบวชขึ้นอยู่กับท่านเพราะพระมารดาของข้าตั้งเงื่อนไขว่าถ้าท่านบวชข้าจึงจะบวชได้ฝ่ายเจ้าพัทยะนะครับก็พยายามต่อรองว่ารอข้าอีก7ปีเมื่อครบ7ปีแล้วเราค่อยบวช ด้วยกันแต่เจ้าชายอนุรุทธะไม่ยอมการเจรจาต่อรองจึงดำเนินไปโดยลดระยะเวลาลงเรื่อยๆจนเหลือเพียง7วันในที่สุดเจ้าชายอนุรุทธะก็ยินยอม จนกระทั่งเจ้าชายอนุรุทธะก็บวชพร้อมกับเจ้าชายสักยะอีก5องค์แล้วก็อุบาลีช่างกระบอกหลังจากบวชแล้วท่านได้เรียนกรรมฐานจากพระสารีบุตรและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คือก่อนหน้านั้นพระอนุรุทธะรู้สึกไม่พอใจที่แม้มีความเพียรอย่างยิ่งจิตก็ยังไม่พ้นจากกิเลสจึงไปปรึกษาพระสารีบุตรซึ่งอธิบายว่าสาเหตุที่จิตของพระอนุรุทธะยังไม่พ้นจากอาสวะเป็นเพราะมีมานะอุทธัจจะและกุกุจจะพระสารีบุตรจึงแนะนำให้ละสิ่งเหล่านี้และน้อมจิตไปสู่ความสงบและพ้นทุกข์หลังจากนั้นพระอนุรุทธะได้รับคำสอนจากพระสารีบุตรและกลับไปฝึกสมาธิต่อในป่าแคว้นเจติยะโดยใช้เวลาครึ่งเดือนฝึกเดินจงกรมและทำความเพียรอย่างหนักจนเกิดตรึกแล้วเกิดมหาปริวิตก7ประการเป็นต้นว่าธรรมะนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการน้อยผู้ที่สันโดษและไม่คลุกคลีกับหมู่คณะมากทีนี้ท่านได้ความปริวิตกว่ามหาปุริสวิตกข้อที่8เป็นเช่นไรหนอขณะนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของพระอนุรุทธะจึงเสด็จมาให้คำแนะนำเพิ่มเติมโดยตรัสถึงข้อที่พระอนุรุทธะยังไม่ได้พิจารณานั่นก็คือธรรมะนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ทำสิ่งใดให้ล่าช้าทรงแนะนำให้พระอนุรุทธะเร่งปฏิบัติธรรมให้ถึงเป้าหมายโดยไม่เนื่องช้าหลังจากได้รับคำสอนนี้พระอนุรุทธะก็เพียรปฏิบัติธรรมอย่างเข้มแข็งไม่ประมาทและในที่สุดก็ได้บรรลุอรหันตผลกลายเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจนภายหลังพระพุทธองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นเลิศในหมู่ภิกษุผู้มีทิพยจักขุท่านสามารถตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักขุได้ตลอดเวลายกเว้นขณะฉันภัตตาหารการบัญญัติสิกขาบทบางข้อสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันในพระนครสาวัตถีวันนั้นพระอนุรุทธะเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในโกศลชนบทในตอนเย็นหมู่บ้านนี้มีหญิงชื่อนางคันทะคันทินีที่จัดเรือนพักสำหรับคนที่เดินทางมาโดยตั้งใจทำบุญเมื่อชาวบ้านบอกว่ามีเรือนพักอยู่พระอนุรุทธะจึงไปขอนางเพื่อพักแรมและนางก็อนุญาตให้พักหลังจากนั้นมีคนกลุ่มอื่นเดินทางมาถึงและขอพักแรมที่เรือนพักด้วยนางคันทะคันชินีบอกพวกเขาว่าพระภิกษุพักอยู่ก่อนแล้วให้ไปขอก่อนถ้าพระภิกษุอนุญาตพวกเขาก็สามารถพักได้ฝ่ายพระอนุรุทธะจึงอนุญาตให้พวกเขาพักด้วยในระหว่างนั้นนางคันทะคันชินีเกิดความหลงรักพระอนุรุทธะเมื่อเห็นว่าท่านพักร่วมกับคนอื่นๆนางจึงเสนอให้ท่านย้ายไปพักที่เตียงข้างในพระอนุรุทธะก็รับข้อเสนอของนางนางจึงจัดเตียงและเตรียมสถานที่ให้จากนั้นนางพยายามจีบพระอนุรุทธะแต่พระอนุรุทธะไม่ตอบโต้นิ่งเงียบตลอดเวลาครั้งที่สามนางถึงขั้นเสนอให้พระอนุรุทธะรับนางเป็นภรรยาพร้อมกับจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้แต่พระอนุรุทธะท่านก็นิ่งนางก็เริ่มถอดเสื้อพยายามที่จะเย้ายวนพระอนุรุทธะก็ยังคงนิ่งสำรวมไม่มองไม่คุยเมื่อนางเห็นว่าพระอนุรุทธะไม่มีท่าทีตอบรับนางจึงกล่าวด้วยความแปลกใจว่าคนมากมายยอมให้ทรัพย์สินมากมายเพื่อที่จะครอบครองนางแต่พระสมณะรูปนี้กลับปฏิเสธทุกอย่างนางจึงรู้สึกผิดและนุ่งผ้ากลับแล้วขอเข้ามาพระอนุรุทธะพระองค์ก็ยกโทษให้จนรุ่งเช้านางก็ถวายอาหารแด่พระอนุรุทธะพระองค์ก็แสดงธรรมให้นางฟังจากนั้นนางก็เกิดความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอเป็นอุบาสิกาไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นพระอนุรุทธะก็เดินทางไปยังนครสาวัตถีและเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังภิกษุผู้มีความละอายต่อบาปและถือศีลขาได้ตำหนิพระอนุรุทธะที่นอนร่วมกับมาตุคามพวกเขาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอบสวนพระอนุรุทธะและเมื่อทราบว่าเป็นเรื่องจริงพระองค์ก็ทรงตำหนิว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสในหมู่ชนและจึงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุใดนอนร่วมกับมาตุคามต้องอาบัติปาจิตติเรื่องชาลินีเทพธิดาสมัยหนึ่งพระอนุรุทธะพักอยู่ในป่าที่แคว้นโกศลในระหว่างนั้นนางชาลินีเทพธิดาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเคยเป็นภรรยาเก่าของพระอนุรุทธะยังมีความรักและความคิดถึงพระอนุรุทธะอยู่นางจึงลงมาจากสวรรค์เพื่อดูแลพระองค์ โดยเตรียมน้ำล้างหน้าไม้สีฟันและเครื่องใช้ต่างๆให้นางพูดกับพระอนุรุทธะให้ระลึกถึงความสุขในสวรรค์ที่เคยมีมาและเชิญชวนให้ท่านคิดถึงการเกิดในภูมิเทวดาอีกครั้งหนึ่งฝ่ายพระอนุรุทธะตอบว่าสังขารทั้งหมดไม่เที่ยงและต้องเสื่อมสลายไปตามกาลธรรมดาการหลุดพ้นจากสังขารเหล่านี้เป็นสุขที่สุดดังนั้นการเกิดในภูมิใดๆก็ตามไม่มีความหมายสำหรับเราอีกแล้วเมื่อได้ยินดังนี้นางชรินีก็หมดความหวังจึงกลับไปยังสวรรค์วันหนึ่งพระอนุรุทธะมีจีวรที่เก่าและไปหาผ้าบางสกุลที่ทิ้งแล้วตามที่ต่างๆนางชรินีเห็นจึงนำผ้าทิพย์ตามผืนมาซุกไว้บนกองขยะแต่ให้โผล่มาเพียงชายผ้าเท่านั้นฝ่ายพระอนุรุทธะเห็นชายผ้าจึงดึงออกมาและนำกลับไปวันหนึ่งพระพุทธเจ้าและพระสาวกได้ร่วมกันทำจีวรทีนี้เทพธิดาที่ประจำบ้านช่วยเชิญชวนเจ้าบ้านให้ถวายอาหารจนพระสงฆ์ได้รับภัตตาหารมากมายจนมันเหลือเยอะภิกษุทั้งหลายจึงสงสัยว่าทำไมมีอาหารมากมายจนเหลือหรือพระอนุรุทธะเป็นผู้ขอให้มีอาหารมากมายเห็นจะประสงค์ให้เขารู้ว่าญาติและอุปถากของตนมีมากเมื่อพระพุทธองค์ได้ยินจึงตรัสว่าพระอนุรุทธะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่พระคีนาศพก็ไม่พูดเรื่องปัจจัยเหล่านี้การที่มีอาหารมากมายเกิดจากอนุภาพของเทวดาเมื่อครั้งพระพุทธองค์ใกล้เสด็จปรินิพพานท่านได้กล่าวคำสุดท้ายแก่ภิกษุทั้งหลายจากนั้นพระพุทธองค์ทรงเข้าสมาบัติขั้นสูงซึ่งรวมถึงปฐมฌานและฌานที่สูงขึ้นจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งในช่วงนี้พระพุทธองค์จะไม่มีลมหายใจทำให้ไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าพระองค์ได้ปรินิพพานแล้วหรือยังเทพเจ้าทั้งหลายและมนุษย์เห็นว่าลมหายใจของพระพุทธองค์ไม่เคลื่อนไหวจึงเริ่มร้องไห้ด้วยความเข้าใจว่าพระองค์ได้ปรินิพพานแล้วพระอานนท์เถระจึงถามพระอนุรุทธะเถระว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือยังพระอนุรุทธะตอบว่ายังไม่ปรินิพพานท่านพระพุทธเจ้าเพียงเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติจึงท่านไม่ตายภายในสมาบัติขั้นนี้ที่พระอนุรุทธะรู้เช่นนี้เพราะท่านเองก็ได้เข้าสมาบัตินี้พร้อมกับพระพุทธเจ้าและรู้ว่าพระองค์ยังไม่ปรินิพพานหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติพระองค์ได้เข้าสู่เนวสัญญานาสัญญาชตนะและลดลงจนถึงจตุทัชฌานก่อนที่ท่านจะปรินิพพานในขณะนั้นทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระอนุรุทธะจึงได้ประกาศให้ภิกษุและกษัตริย์ทุกคนทราบว่าพระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้วก็คือต้องรอคำยืนยันจากพระอนุรุทธะเถระก่อนทีนี้เมื่อมหาชนทั้งหลายทราบแล้วภิกษุที่ยังไม่บรรลุอรหันตผลต่างร้องไห้เศร้าโศกส่วนที่บรรลุแล้วก็มีธรรมสังเวชฝ่ายพระอนุรุทธะจึงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายหยุดเศร้าโศกและอย่ารำไห้ควรรำลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงหากพวกเรายังไม่สามารถอดกลั้นความเศร้าโศกได้ก็จะไม่สามารถปลอบโยนผู้อื่นได้พระอนุรุทธะเถระและพระอานนท์จึงใช้เวลาที่เหลืออยู่ในราตรีนั้นแสดงธรรมให้แก่ชนจนถึงเช้าเมื่อเตรียมราชพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าหากเกิดเหตุผิดปกติเจ้ามัลลกษัตริย์มักจะสอบถามพระอนุรุทธะเพราะท่านมีทิพยจักษุแม้จะมีพระเถระองค์อื่นๆที่มีอายุมากกว่าก็ตามเช่นเรื่องยกพระสรีระพระพุทธเจ้าที่ยกไม่ขึ้นเพราะไม่ดูทิศหรือการจุดไฟถวายพระเพลิงแต่ไม่ติดเพราะต้องการให้รอพระมหากัสสปะเถระมาก่อนแม้ในการสังคายนาครั้งแรกนั้นที่มีพระมหากัสสปะเป็นประธานในการประชุมโดยมีพระอุบาลีเป็นผู้อธิบายเรื่องพระวินัยและพระอานนท์เป็นผู้ชี้แจงเรื่องพระสูตรและพระธรรมการสังคายนาเริ่มจากการตรวจสอบคัมภีร์ต่างๆตามลำดับโดยเริ่มที่คัมภีร์ทีฆานิกายมัชฌิมานิกายสังยุตตนิกายและสุดท้ายคัมภีร์อังคุตระนิกายทีนี้ฝ่ายพระธรรมสังฆาหกเถระได้สังคายนาคัมภีร์อังคุตระนิกายและมอบหมายให้พระอนุรุทธะเถระไปสอนลูกศิษย์ของท่านนั่นเองพระอนุรุทธะเถระดำรงชีวิตอยู่จนถึงหลังพุทธปรินิพพานและดับขันเข้าสู่นิพพานณใต้ร่มกอไผ่ในหมู่บ้านเวรุวันแคว้นวัชชี นี่คือชีวิตและความสำคัญของพระอนุรุทธะซึ่งเป็นหนึ่งในพระอรหันตสาวกที่สำคัญของพระพุทธเจ้าและมีบทบาทสำคัญในการสืบทอดพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าความพิสดารของท่านนั้นไม่เบาเลยทีเดียวก็หวังว่าเรื่องนี้จะพอมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ